maanaam bu ñu tasee nekk yaari mufrat ne niki asaarin da, bu la neexee ne saarin mubtada la, da mooy faahilam bu wecc xabar, bu la neexee nag ne da ji mooy mubtada, saarin nekk xabaram bu jiitu. Loo ci soob rek wax. Léegi li may wax nag mooy ñoom ñaar dañoo tase ba noppi nag bokk di tas ne baa ñu bokk di jëm. Alors su boobaa am ko, su boobaa da ngay wax ne ku ñaareel ka nga daan wax faahil mbaa naayib moom mooy soppiku mubtada. Ki jiitu woon da nga daan wax mubtada mooy soppiku xabar. Moom la misaale aqaaimaani ndax aji taxaw la assaydaani yaari saydi wala aqaaimoonu ndax way taxaw la assaydoonu saydi bari ah. Xam nga dañoo dëppoo di ay tas nii aqaaimaani saydaani deelu dëppoo di ay jam muzakkar bi aqaaimoonu saydoona. Léegi da ngay wax ni assaydaani mee nga xam ne mu nga daan jàppe faahil bu wecc xabar tey mooy soppiku mubtada, ku ñaareel ki mooy soppiku mubtada. Qaaimaani bi jiitu nag soppiku xabaram léegi. Fa itam assaydoona mooy soppiku mubtada, qaaimoonu bi soppiku xabaram. Ñoom ñëpp ñu rafaay waaw, bu dee fee ci aqaaimaani saydaan ñoom ñëpp ñu rafaay alif ndax li ñuy tas nii. Lu tax nga wax loolu mooy xam nga da nga ne woon final bu faahilam doonee ñaar wala mbooloo du tax nga def ci final bi mànnargam ñaar wala mbooloo. te xam nga ki dee jëf final. Kon nag aqaaimaani li nga xasuñ ko tas nii wax ne qaaimaani ah day mel ne kon boo nee seydaani bee faahilam la day mel ne kon faahilam daa nekk tas nii xaat tax nga daal koy def moom mànnargam tas nii loolu aaye woon nañ ko fa it aqaaimoonu seydoon loolu lañ cay gàntu. moo tax mu ne ma laa yee juus an yekkoon haadal wasfu mubtadaan wa maa baxdoo faahilun li annahu ida usnida ila zahiri tajarada min xalaamati tasniyati wal jamhi kal finali illa xala luxatin qalila lu may ci wax ñu ne woon wax luxat ak loon baaxis jooje lay junj naa illa xala luxatin qalila. li waroon wax léegi nag ci boo ne woon asaarin da rek lay wax naa fa in tatabaqa fi l ifraadi nahu aqaaimun saydun jaasa an yekkoon al wasfu mubtadaan wa maa baxdahu faahilun wa an yekkoon xabaran muqaddaman. aanana bi ndëpp ci mufrat ni ki aqaaimun ndax aji taxaw la saydun sayda waaw kon nee na bu la neexee wasaf yi muy qaaimun ji nekk mubtada saydun bi ko topp doon faahilam. bu lay neexee itam saydun nekk mubtada qaaim doon xabaram bu jiitu loolu danaa ko wax léegi ca fële wa rafa wa rafa nañu mubtada al mubtada bi ibtidaa yi ca tàmbulee ga yaay mubtada arte mooy rafa waaye la ko rafa moom du looy mën a teg sa bët wax dëgg moom nekk tur biir wax ji ba noppi jekki-jekki rafa dañuy jàpp ne kon la ko rafa du jëmmi baat boo mën a teg sa bët. kon aj jëf jë ko jëf max na wiyu lay doon waaye nekkul lafzi yu ndax benn baat jiituwu ko ca jumla ja kataaka naka noonu rafa xabar yim rafa xabar bil mubtada yi nekk na ci mubtada waaw xabar nag moom jàpp ne ni mubtada ko rafa ki boo nee maanaam xabar jàpp ne ni mubtada moo ko rafa ki boo nee saydun xaaimun jàpp ne ni xaaimun saydun jéego rafa xam ne kon aji jëfam xaamilun lafziyun la wal xabaru xabar al jusu mooy xaaj ba al mutimmu l faidati bay aji mottali njariñal wax ja bu la neexee ne al mutimmu bay ba di aji mottali al faidata njariñal wax ja mën na koo laaf mën na koo bañ laaf. xabar moom nee na mooy fa wax ba daanoo waaw xaaj ba nga xam ne moo daan wax ja léeg day def jumla moo tax léeg-léeg itam mu nekk benn baat moo tax mu tuddee ko xaaj te duñ ko tuddee lu mel ni baat mbala yooyu. ka xaw li ko ni sa wax ja nga ne allahu yàlla baru aji baax la wal ayaadi te mbir moom xéewal yi shahidat aji seere la baaxu yàlla. nga boo ne allahu yàlla tàmbalee ci barum aji baax la di xabaram foofu lay daanoo soo nee wal ayaadi te xéewal yow mi mubtada mu rafaaye dàmm ñett la ji yaa bi ndax li muy jam xam ndax li muy jam taksir shahidatun ji mooy xabar yi al ayaad yi moom it waaye ati dana dikk moom xabar mufradan mbir mi mufrat waaw nee na xabar dana nekk mufrat daa ñu wax lan mooy mufrat ci bunt bi waaye ati dana dikk jumlatan mbir mi jumla xaawiyatan judi aji làq max na lësi max naa mubtada ma nga xam ne siiqat maa ngi wef ne jumla ji la hooñal ku muy xabaram. dana woon xabar mën naa nekk mufrat bu ne xabar bu nekk mufrat mooy boo xam ne nekkul jumla te nirawul jumla rek doonte sax tas nii la wala jamxo la du tee da ngay jàpp ne moom boobu xabar mufrat la du tee nag boo ko de ihraab jàppe ko tas nii jam doon mbaa jamxo moom doon. su fekkee xabar ba dafa doon jumla nag mbaa nuru jumla nag waaw boobu ñu wax ne boobu xabar xoy bu mufrat nekkul mufrat. saa yu nekkee jumla nag moom day aajowoo nga def ca damir boo xam ne day dellu ca mubtada ma ndax loolu moo leen di jàppale waaw niki boo ne zeydum sayd abuhu baayam qaaimun aji taxaw la xaw bi nek ci abuhu moy jappale jumla ci ak sayru ñi ñu ko wax dal xamne wax bob mi ngi delu ci jumla bi mu jox wax mi ngi delu ci muftaram mi sayru ki doone al masjidu jakaja manaratuhu af sararam aliyatun aji yekati kula wala shahiqatun ho bi nga delu ci ho bi nek ci manaratuhu delu ci al masjid moy wone ne sarar bi ngay wax ci jakaja la delu dañu bañ nga ne rek al masjidu ni al manaratu rek bañ cey def damir xayna sax jeegi dana jeegi dana jeegi dana tax ñu xamne ci mo do delu waye war na am rek damir bu delu ci mom bu jappal yaay wax yi ndax lolu da wara sax sa yu nek wala sañes na ko bayyi leen nek mu lay bëgg wax wa in takun dem dana nek mom jumla ja iyahu di mubtadama maana ci maana iktafa kon mu doylu mom mi wax biha ci jumla ji wa kafati mu doy yana bu fekke ne jumla ji nga def muy xabar ci deug deug mom moy mubtada mi ci maana ma dañ koy def muy xabar ci ngay ihrab rek waye boko de set mom ci deug deug wax bi ci mom la tambale won ci ciosan maana bo set lo maana yi mom jumla bi nga def muy xabar mo nekkan mu tara ci ciosan su baba kon du jar ngay andi fofu damir man nga do lo jumla yi kessaj rek du a jaw mi am damir bu ko tak ci mo tara me ka xawle ko nik sa wax ci nga ne nutxi sama wax dal modi nutxi sama wax dal modi allah yalla hasbi doyna ma xam nga nutxi mu tara la fim taxaw mom rafaaye daminut li ci jëk yaay mu tagalim tay mu dafa ya allah ne kan mu tara hasbi nek xabar mo rafaaye daminut li ci jëk yaay mu tagalim tay mu dafa ya bo seet lo jumlay allah hasbi mo nek barab rafaa di xabari nutxi waye defo ci damir bu delu ci nutxi da xam nga nutxi mom bu amul damir ho lay don waye amut ho deug li allah hasbi amna ya bu damir ba ya bobu ci yoni delu ci delu ci mu tara ni di ko waral nak moy deug li sax nutxi moy mutala jumlay allah hasbi moy xabaram waye ci sax mo don allah hasbi dal nutxi moy sama wax lolu mo don ci sax xamni allah hasbi yi ndox muy xabar ci ciosan mo don mutara nutxi bi soppi ko mutara ci ciosan mu bone won allah yalla hasbi reyna ma nutxi moy sa wax kon allah hasbi dal mo ne kon moy mutara nutxi nek xabar sayru non amena do ajo nga indi fofu dam yo bu jappale jumla bi ci mutara mom wal mufrad mufrad ma al jamid muy jamid farikhun aji fiix la ci damir ana bu fekke da nga def xabar bi muy mufrad te nekul mushtaq da ñu wax lan moy mushtaq mushtaq moy ismul fa'il ismul maf'ul asifatu al mushabaha afhal al tafdil yoy ñoy mushtaq bu fekke xabar bi doon kenn ci yoy nak te nek mufrad ma nekul jumla nek mufrad xamal ne ko du nubu damir mu delu ci mubtara mi ah ma baam ko xamal ne ko du nubu dara waaw sa yo xamne xabar bi mufrad la mo xamne jamir la manam nekul mushtaq du nubu ben damir mu delu ci mubtara ki bone zaidun sayyid akho ka sa mboka akho bob moy xabaru sayyidun te mufrad la mo xamne nekul mushtaq kon akho du nubu ben damir mu delu ci sayyidun bone won zaidun sayyid qamarun ken wera xabaru bobu nekul mushtaq patay du nubu dara mu delu ci sayyidun lu mel non lay waxna farikhun aji fi xla ci damir wa in yushtaq lam def ko xarona fa huwa kon mom du damir borom damir la mushtaqin bi aji satrulu ana su fekke xabar bi mufrad la te itam dafa nek mushtaq ismu fa'il niki dharib aji dor ismu maf'ul niki madrub asifatu musabbah niki hasan aji rafet afhamu tafdil niki afdal wala akbar wala asghar ni non su baba da nepp damir mu delu ci mutarama damir bobu li ci bolé ihrab boko faalé dem fegul ci biti te ngene ni bone won zaidun sayyid qa'imun aji taxawla day nepp ko mom mu delu ci sayyidun qa'imun huwa bone won zaidun sayyid madarob ku ñu dor la te mel dafa nepp mom yu naybam madarob ku ñu dor la xowa mom bone won zaidun sayyid hasanun aji rafet la te min hasan aji rafet la xowa mom te dafa nepp huwa bone won sayyidun sayyid afdalu mogon min hamrin ci hamar day mel afdalu mogon xowa mom nepp na fofu wa xamni yent yoy mom bu de ñoom te ñu nepp dañu to xamni bo ihram li fek feñu ci biti do ko faale bane won damir bobu day laqku ndax laqku gogu sayu nek lay doon am lay leen mu feñ mune wa abdur yusanu nang ko feñal mutlaqan mo xam amna leunt mo xam amul leunt hay su tala fofu xamni top na ma mubtala mo xamni laysa mahna hu dit mahna khabar bi muhassalan mudilun amal la ho ñal ko neena sa yo xamni damir bobu kiko lambo dang ko xabar mubtara waye lamu don xabaram maxna mu delu ci mom ci keneen lay delu lol day faral di am manam bat man na xabar mubtara ti taxul maxna mu delu ci mubtara ma su fekke non rek la demé nak nga xamné xabar bi ëmbu damir bi boko sétlé mi xabar mubtara waye taxul maxna mu delu ci mubtara mom ci leneen lay delu su baba faaw nga genné damir bi ci biti mom la misalé boné zaidun said ñu né ha ngani hindun hindu dari buha modi aji doram huwa mom am nga zaidun muftara la hindun muftara la dari bu moy khabar hindun way so sel lo dari bu limi khabar khabar hindun taxul maxna mi delu ci mom ndax bu fekkani hindu mo dor faaw mu nek dari batu kon faaw mo ramta ndax da ponte hindu lim doon jeyena tax tamo tolo won ci waxna nga gis bat mi khabar muftara fekk na maxna mu delu ci muftara mom ci leneen lay delu ki boni zaidun said mu muftara ani hindun hindu mu nekkat muftara mom ngane dari bu ha mo eji doram mo mom said saidun muftara la hindun muftara la dari bu mo khabar hindun waya dari bu limi khabar khabar hindun taxul hindu dor tax bu hindu doron fa nga def ci tamu deppante mom di jigene mom waya leg said mo jitu mo dor motax nak ko bi waran laq fo du laq le genn ci biti motax ñu bind ko xowé ci kanam xamne dari bu mo khabar hindun tay lafa wala ñu wax ni moy faahi daari bu ngani nak jumlé hindun daari bu ha moy xabari sey wala ñu gnu watax mu ni fa inna daari bu ha fa inna daari ba ha jojé nga gis xabari hindun moy xabari hind taw huwa qa'imun bi khayriha wa huwa sayyidun wala labsa fihi li tadhkirihi li ngum ko ngi ko goral def ko daari bu mo lay wone la hindu dooru tax bu hindu dooron mu am ta patay wo gis lu am ke am hindun hindu ñu ha ngani sey mu sey ñene ha ngani daari ba taxu moy aji dooram hiya mom hindu hindu ndey muftara saydun di muftara sayd nak moy ñu ko am xabar muy daari ba taxu waye mom sayd door ndax bu dooron du am ta joju motax ndegam hindu mo door hiya de genn ci biti motax ñu daari ba taxu hiya soko yara da nga wax hindu muftara la saydun muftara la daari ba taxu moy xabar saydun tay la fo hiya nak moy faahi ñu daari ba taxu motax nga genné ko ci biti ne boko nak moy dari ko tuma xabar sey waye taxul maxna mi delu ci mom ndax sey dor fekkone sey mo dor kon dari bu rek lay don du am ta fof moy bi nga xam do am lent ndax fe dafa fu ci nek dafa ñak depp kam ñu xabar mo misali wax indal lap ci nak moy saydun hamrun dari bu fofu wa mo na fi nga xam ni ñaar yeb gor lañ saydun gor la hamrun gor la ku ci man dor mom dari bu rom lay don fu melni fi nak bu fekke ni sey me jitu mo dor da genn hooji ci biti bañ xamni mom sey mu ñëk wax mo door bu dul lool da gis ko mëna xam may fa inna dhamira huwa annasi hayyana anna dhariba zaidun la hamrun hooji way genn ci biti rek mo xamni ni sey mu ñëk tudd mo door way hamr door lu dul lool rek ñoom ñëpp gor li dhariba du ci amante ta benen wa akhbaru wa khabarana ñu bi dharfin ci dharf aw bi harfi jarrin wala ci arafu jarr naaw yu ne mbir mu ñëwé na talé maxna ka'im maxnam ka'imin aw istaqarra wala istaqarra dina xabar ni mi nek jumla non la doone sipu jumla moy zaraf ak jaaru majrur sa yo xamne zaraf ak jaaru majrur nek nañ xabar nak fekk na amul nu fi aju way fañ aju won ñu ko dagg sanni ngir yow na nga tollale ko wala ñu xina talé ka'imin wala ñu xina talé mustaqirr wala ñu xina talé istaqarra wala ñu xina talé thabitun mo lo fi nit la rek lu ju baxna ikubine saydun sayd fi dar nek na ci kër nga rañet le zaydun ka'imun fi dar wala zaydun mustaqirrun fi dar wala zaydun istaqarra fi dar wala bini alhamdulillah yenet le alhamdu mustahaqqun lillah wala sabitun lillah wala ka'imun lillah ane wone sa lay waana wala yakun du nek ismu zamanin darfu zaman khabaran di khabar han jussatin walis muhtaram yu jëm ena su muftara mu nekke jëm ju ne leng nga mën ko joxoñ ba nga wax ngëp ko xabar nga wërdu nekk darbu sama niki zaydun al yawma bëgg zaydun nekk muftara al yawma nekk darbu sama la bo xabaram du jup darbu sama mom lo xamni maxna la moy dang koy xamni way do ko mëna japp do ko mëna seen mëna leng lool la mëna xabar ñu ni al qitalu yawmal jumu'ati wala ñu ni as sawm koor gi yawmal sabti nekk na bisu ka wala as safaru yom al ahad nek na ci bisu ni baro non da la man xam nga rek dang ko xam ni waye du jëm jëm ñu japp ni leen ba nga seen ko wa in yufit dem dana jarign nak fa akhbiran nang ko xaware ene su demé ba nga xamné bo jëlé zarfu saman xaware ko to mu nek jëm ju ne leng du ko tay juk su baba def go do ay mom da ko misalé al-laylata al-hilalu am al-laylata nek na ci guddigi al-hilal terotabi xamné al-laylata mo zarfu saman lambo xaware mu toram ñu yahé al-hilal nek mu toram ñu yahé ta al-hilalu jëm ju ne leng la yang koy seen muy wéré pré dara fay ci guddigu ñëkke fof nu mu toll mu da waxam nu ngui tayu ci ru'yatul hilali al-laylata xamni su boba ru'yatul mom ak gis kesse ni rek ñu xam la waye du jëm gi ne leen manat la ko ñu ta dal mu la filal mom na mom dara bu bëggoon ni la jërtant li dara ndax nega mun dëgg la téré tam jëm ju ne leen la waye day dess ak bessat ñu ñu ñëw ci jël ben wër ñu téré tay ngok bu wër yu sare do ko gisati ana bu wër ñu bëgg jeex kana bu mu del feñat dem gi mi dem ko dikkat moko taxal ñu ne jëm ne du jëm ju ne leen mo tax ñu ne nga won ko xawaré tarbusman bobu waye mu tal mu dañu won ngeen rek yatul hilali al-laylata wala yusu dagan al itidaw tambule bin nakirati ci nakira malum tufid li fek jeriñut wala mu tal mu waxon nako manam mubtada doko def nakira ti amul muzawikh muzawikh mu ngay ji daganal moy la koy may li fek amugo bu ko def mubtada mum nakira dañu bari na waye bu waxal la ci ay ben wel taxaw ni ko ngi soxaji nga ne hinda zaid nek na fa zaid namiratun abtabi am nga hinda darfu makan la te lambo xabar mu tadam yeexe zaid nek mu dafale namiratun nek mu tadam yeexe so seet lo namiratun nekere la te ne nga mu tadal la dafa yeexe ni waye ne nga mu tadal la ne ko may nak moy xabar gi ngi ko xabar saraf muy hinda tam jitu ko bolé ci kon jappal ne mu sawex bi moy sa yo xabar ya saraf rek tam jitu bolé ci mutara suñu mën na nek nakira te doy lañ bëgg tank ko wal fatan da ascham fi kum nek la ci yeen halji rahul ajala fatan ji mutara la fi kum nek jaar mu jël lambo xabari fatan da wala le fatan nakira la way li mu sawi xam moy laati gi mu dandal ko laati jito ki halji kon nakiram ana nek mutara kon lolu mo tak tak bi fo moy nakira bu ko mufta bu kon bu ko ak laati jito kon mana nek mutara ak fama khilu ndetu kharit lana di nuyel ko may mam da khala khilu ji mufta da lana nek jaaru mudoro la bo khabaram ta khilu nakira la e ko may nak moy mam da khmi kon ngay tank ne nakira sa yoko da khi jito rek mana nek mutara ak wara julun way mil kiram jog bok na ci way tedde hindina nek na fenun rajulun mufta la nakira la waye mil kiram de ron jaaru mu jiro te na ci rajulun ndax ñi nga xamne jumla deug deug bu topé nek re nar la ca kon jaaru mu jiro ni nuru jumla itam bu topé nek re nar la ci don hinda na ngi darfu makan la bo xabar rajulun ji kon lim la bëgg tangal fofu mo nek re bo ci natalé rek man na don mutara ñu la jublu ci nata ci mil kiram nar la ci rajulun ji ak warahbatun khamim fil khair ci ayyu khairun ayyu la manam bëgg lu baax ak baax la rahbatun joju mutara la fi xeyru nek jaar mu rut aju ci mom rahbatun xeyru ñu may xabaram rahbatun bobu nu nekkere la li ko may lol nak manam mu nekkere bu nekk di mutara moy li ci aju mu fil xeyri tay wal na la bu fekke nekkere ba da am lu aju ci mom don jëfte ko rahiba xamul na fi dana ci top and na ci top bu ci fi topé ci mom lay aju ci mbane lol lañ bëgg kon rahiba ji xamul lay firi bu ci xam topé kon ak sibna yone mom xanja way kon la xanja dug mu sibla kon dañu tank ne nakira ja bu amé lu jëf bu aju ci mom rek ba lay lu mënd jëf rek lola dana ron mutara ak wax amé lu birin jëf ak top yes yi nu dañu rafetal amal mutara la laf birin kon la lim laf nakira la dara na rek kon nakira bu lafé nakira ni mom mëna ron mutara bu lafa mo rewam sopp ko marifa kon mo dara nek mutara ken natal ko waye nak bu laf nakira ni mom daye ne kon nakira wala ko may musawix dana ko may ron mutara wal yaqas ni qiyasef ma la nga xamne lam yuqal waxef ko dana musawixat dañu bari waxna ci yenn yi rek waye ni ci def nañ ko ko nat nga wax xiyasa jabab wa qali salam dana ne wa min jumlatil musawixati allati tuqashu ala hadhihi kaunaha shartan ko na ci musawixari nga nat ci say doone ni ci bi sart mom mutara nahu nahu may yaqul ku jog حق مجد ما هو عند المم عمان بو مفترلا من رفع يدون دولي سمي سرط مكر لو يدون دولي سمي سرط ما تحمل لك مفترلا ومزقرة أدن كتسخير غورن كتسخير من نكر بانه رجيل عندنا سنكن رجل رك ان تسخير كدو كمان تخكون دوان مشاوخ أي بولي رجيل نك تسخير كدامنا نك مفترلا تختصير كموي مشاوخ أو عام مطن ودان إباد مطن لبتن نهو كلون يموت كيف كنا دانا دا كلون باو يو أمبنى كلون كيف بايو دارا سمرين دانا نك مفترا أو دهان ودان إنيان تمنون نهو سلام على آل ياسين نهو سلام جام إنيان جام يامو نكتي آل ياسين كن بدأ بار بنيان بتاي نو دو آي منك نكرا مفترا فإتا وجد في كلامهم نكرة مبتدأ بها ولم يظهر لها مزوغ جهل المسوغ قصد الإبهام لأنه من مقاصد البلاغة إلا بنجي سيد سيري وخ نكرة بوخ من قريح مبتدأ تجيس نيو بان مسوغ بمنا جابني موكو مي من نكرة من مبتدأ أي جابني كون جيب لو لم موي مسوغ نحن يومين وخ دق دق دعمل في نكرة بعد جيب لو جيب لو لم رك dono bu rew dong kon bu jek jek def ko buñ ko gisee ci wax yi wax kat yi nak lolou ñu natal lolou wal aslu lay kessan fil akhbar ci khabar yi an tuakhara mo bu def leen yexé mo bu def leen mujjé li ciusan mom neena khabar lay mujj rek faaw mu tere ko jitu mom mujj ko té lolou mom moy ciusan té nak wajjo so daganal nañu at taqdima jital ga idla darara ba nga xamé ditu lënt da wara firi idra tarara ba nga xamne det lor waye lënd rek la ci yoolu waye dama sa yo xamne bo jitalé xabar bi du tay nga xamne day xabar bu jitu rek waye mu vraiment nek né kon né du ay may khaibun sayrun khaibun sayrun bo ko wax dañu xamne khaibun nekkal la té sayrun moy maarifa kon sayrun mi xalam mom moy muftara da mujj rek khaibun bi xabar jitu ko ak qalu abu sayrun dañu xam ci sall mo don sayrun qalu abu rek نجيك جملة جميلة جملة خام أبوه بجي سيد نجي مفترا أك أبوه منطلق زيد يجابني جسان سيد أبوه منطلق لوا نجي جيك جملة بي خبر ريك بجي سيد نجي مفترا أبوه في الدار سيد في الدار سيد داني خمني في الدار بي جارم جرد في جيت ريك وعي مولا بو خبر سيد نجي خمني موريك نجم مفترا مياخلا يوك من دام لند فمنا هنانكو آيان من جيت الخبر حين يستوي كي وقت ودن يمو الجسان ناري خاجي حرفا تيك محرفة ونكرا أفتي أغنكرة حادمي بيانين برمي أجناك أغليرال لأن سايو خمينك مبترمي قبر مدن يمود أي معرفة بعين يمود أي نكرة تأمل لأن لمن ليرال كامي مبترى كامي خبر نحن يوم يتوير يب وانا نسوبة بعد نغا سام أتوي كي مبترى نجيرو كي خبر نمجو تحبوكو دفلتم كي جانغ ممدوكو منو طالولي مني seydun akhok la ko jikko misale seydun maarif la ndax xalam la akhoy tam maarif la ndax lampum lafka leg nak mën na seydun seyd akhok sa bokuma seyd sa bokka manaron akhok sa bokuma day seydun seyda seydun akhok moy seyd sa bokka la akhok seydun moy sa bokuma day seyda yar na lu ci nek mom ko ci mën di jital rek mu jitu ko ci mujju te do ay waye nak kon la nga bëgg wax rek nang ko tégalé nona so djublu ni wonop waye ko wax na ci dess rek ki jang mom du xam do xam jikko na do nenen tiwol guti ko nenen lolou ko ciap kon dag lo bëgg wax tégalé nona lolou mo bokké di ay maharifa yi bokké na tara mo ni misale afdalu ko gën min sayyidin ci sayyid afdalu mo gën min hamru ci hamar tala ni ko gën sayyid mo gën hamar afdal bu ci nek nakira la legi nak kenn ku ci nek rek mën nga ko jittul baye morom boko soppé ni aftalu min hamrin aftalu min sayrin waxna nga soppé ko bo baye ni nga tégalé mo da nga ni ki gën sayit mo gën hamar ay boko wul bité muy ki gën hamar mo gën sayit yo soppam bi kon waxna ay boko fo mu nek fofu na kon la nga wax tégalé ko non ko bëggé ni ñu wax da nga wax ni ki gën sayit dal mo gën hamar kon baye ko ni so bëggé ni ki gën hamar mo gën sayit nga wul bité ko kon ay lolu mom do bëggé tégalé ko non fa in kana hunaka ma yubayyinu ka khawlihi nak بنونا بنو أبنائنا وبناتنا بنوهن أبناء الرجال الأباهدي جاسا كون مدغان يعني سوفيكي أنك بوكو نندي إمهاري فنبا نكي رواية أنا تكتل بفواني لنغو بوخ kon su baba bu la nexe jitul xabar mu jëm mubtada mu ne ki dafa bëggoon wax ne banu abnaina doomi góor yi suñu doomi góor banuna kenn suñu doom lañu waaye wa banaatuna suñu doomi jigéen nag moom banuhun na seeni doom abna ab rijaal ñooy doomi góor ñi al abaxir yi ña gën a sore sët bàyyi ko doomu góor la ne moom su doomu góor ñoo yemoo ndax mën ngaa tànn yaayam waaye sët bàyyi ko su doomu jigéen moom jigéen fu nekk lay sëy day xoone ne banoo bi nga njëkk a jot xabar la laaf naa banoo ba nga mujj nag mooy mubtada laaf abnaayi abnaayi laafaat naa banoo bi ñu nekk dafa rafaay waaw ndax lim doon jamxum dakkari saalim foofu wax naa mi leeral na ko foofu moom jital gi ñu jiital xabar mujjee mubtada te fekk ñu yaayi maxrifa waa ñëw ci yaa kazaliki ni isa makaana dem nekk na al fiilu fexal al xabara di xabar saa yoo xam ne jumlee fexal dafa nekk xabar kon saya bo ne mubtada ma jiitu fexal ba mujj ko waaye bu ko fexal ba jiitu dañu defee ne li ko topp faaxilam la tammi misaaloon na ko ci seydun xaama xam nga seydun xaama seydun mubtada la xaama di fexal nëbbuxoo mi faaxilam jumlee xaama nekk préfet dafaa di xabaru seydun boo jubloo loolu ba nopp ne soppi ko nag xaama seydun dañu defe ne rek cosaan naka jëkk loolu la woon xaama fiil màgga woon seydun di faaxilam rek ñu xaama seydun lu noonu kon moom la nga jubloo wax rek bàyyi ko noonu fekk da ngaa jublu seydun xaama bàyyi ko noonu waaye boo ko soppee xaama seydun dañu jafe ne ñu doon la mas doon naka jëkk dekk aw xosida wala jubloo isticmaaluhu ak jëfandikoom moom xabar bi mun xasaran mbir mu lu ñu takk ci biiram mbir mu lu ñu takk ci biiram mbir mu nuyu lu ñu takk ci biiram maanaam boo bëggee jël mubtada ma takk ko ci biir xabar ba kon mubtada mi ñu takk lay jiitu xabar ba lu ñu takk ci biiram moom mujj kañ takk ci biiram rek faaw moo war a mujj dañ koy misaale innama saydun naka sayit xaayimun aja taxaw dong la deful leneen maanaam boo bëggee saydun takk ko ci xaayimun wan ne sayit taxaw dong la def tëdd toogut dafa taxaw dong su boobaa xaayim boobu di xabar lay mujj saydun bi ju mubtada jiitu ko wala ma saydun déet sayit illaa xaayimun dara mu aja taxaw aw bëgg sayit mubtada takk ko ci xaayim muy xabar bi xam ne xabar bi mooy xaayim mu takk ci biiram su boobaa xaayim faaw daa war a mujj xabar mubtada moom jiitu ko aw kaana wala mu nekk mus na dem di li ñu wéer li fii laabu ibtidaayil ñël borom laabu ibtida ba tey nee na saa yoo xam ne mubtada bi am na laabul ibtida xabaram da ko war a mujj faaw ndax laam boobu daa war a nekk njël benn wax te kon boo jitalee xabar bi laam nga da ca nekkati mel ne la zaydun qaayimun bul wax xaayimun la saydun laam boobu nekk ci mubtada bi muy la saydun laabu ibtidaayi la moo tax kon mubtada bi daa war a jitale xabar bi mujj aw laasimi sadri wala aju taqoo njël benn su mubtada ma doonee lu war a nekk njël benn wax su boobaa kon faaw daa war a jiitu xabar bi mujj ko léegi li sim bu laajte xaw li ko ñu soxla ci nga ne man lii ana kan moo ma ñeel mooy ana fu may jële rek mun ci dem mbir muy aji dimbale mun ci dem boobu xaal la ku muy fu muy jële ku muy dimbale rek la muy wax naa ne man mubtada lu ma rafaay doon li simi sifaam li sim bu laajte moom dafa yoo nekk ci boobu wax lii mooy jaar njuróor làmboo xabaram foofu nag faaw nga tegalee ko nii boo ne woon lii man dañu jàkkaane dangaa bëgg wax lii ñeel na ma man koo xam ne ma ne man dee moo sol waaye bu dee laajte moom faaw nii rek la war a mel war na xawru xawlika lu mu roog sa wax ju nga ne indi nekk na fi man jurexamul ak dëram wal yi tempe moom ñeel na ma wattarul aajo mel loolu mu dasamul lu ñu war lu la fii ci moom te xaddumul xabari jiitu xabar day tàmbalee wax fi nga xam ne xabar dafaa war a jiitu nee na saa yoo xam ne mu sawex ba mooy da ngaa xabara saraf mbaa jaar ma jurotam jiitu rek nga andi mubtada mi nekk la xamal ne foofu jiitu nga xabar ba jiitu mënee su koo ñàkk sige su koo bañ ndax soo ko defutoon da nga def mubtada mi nekk la te du am mu sawex te xam nga hindi dafa nekk sarafu makaan laamboo xabar mubtada mi yeexe direxe mu nekk mubtada mi yeexe lii itam nekk jaar ma juror laamboo xabar mubtada mi yeexe wattaru nekk mubtada mi yeexe foofu nag bu fekkoon defu woon noonu bëgg a wax direxe mun hindi wala wattarul lii su boobaa da ngay def mubtada mi nekk la te du am benn musawex fu mel ne fii kon jiitu gi xabar bi jiitu muy hindi wala lii ji mëni su ko ñàkk lu war la kazaliki ni isa xaada ndem dellu na mudmarum danir alayhi ci xabar mimma tukkee ci mubtada ma nga xam ne yuxbaru def na xabare bi xii ci moom mubinan mbir mi aji biral an walisma loolu mu tam waxoon na ko ba misaal ko ci am xalaa qulubin aqfaluha maanaam su fekkee mubtada mi dafa làmboo damir boo xam ne daa war a dellu ci xabar ba su boobaa kon xabar bi daa war a jiitu ba nga xam ne soo ëndee damir bi fekk na la muy dellu ci moom ñëw na ba noppi waaye soo ko deful rek tegalee ko ni nga war a tegalee da nga delloo damir ci loo xam ne moo ko mujj ci ni nga tegalee baat yi moo ko mujj tam ci àtte bi loolu na dañ koy faral yaaye ملني ام على قلوب اقفالها دغاني على قلوب مو نيك جارم جرو لامبو خبر مترم ياهي اقفال نيك مترم ياهي لافها ها بوبيت اقفال ميدل سي على قلوب با وخان نني ام اقفالها برتاتك على قلوب داغا ديلو ها بو سي اقفالها سي على قلوب على قلوب مجيكو سي نيغا تغالي بالي مجيكو سي اتي خبر مو ورا مجي لول نغي باج مولا مثال في نحو في الدار نك ني سي كرغا صاحبها برام anga sahibu moy wotrami mo lambo ha muy damir mu day waral ci fi daari mi xawar ji kon fi daari jitu bim jitu mën ta ñak ndax bal won sahibu ha dar ci tek fi daari kon ha bi nga wax ci sahibu ha muy del ci fi daari mi nga mujj wax te kon ha dina delu ci barbu ko mujj ci ni nga tagale ci zahir mu diko itam ci atté bi ndax xabar mo wara mujj waxna li annahu law ta'akhkhara al-qabru la hada ad-damiru ala muta'akhirin law dhan wa rubbatan walin ko ay sa yo ko deg rek da damir ci lo xamni moko mujj ci baat moy ni nga tagale moko mujj ci atta mo ron patan walin ko ay diko mo tay rek.